Autopromocja. Jak poznać i opisać świat? Jak dotrzeć do ciekawych ludzi i jak ich słuchać? Na te i inne pytania odpowiedzą goście naszego specjalnego cyklu. Święta z reporterami. W Wigilię, w Boże Narodzenie i w drugi dzień świąt o 12.05 przedstawimy na antenie fragmenty spotkań, jakie odbyły się w listopadzie i w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Naszymi gośćmi będą Małgorzata Szejnert, Wojciech Tochman, Wojciech Jagielski, Magdalena Grzebałkowska, Mariusz Szczygieł i Jacek Hugo Bada. To jest jedna z podstawowych rzeczy, które ja potrzebuję, żeby móc blisko przylgnąć do bohatera, to jest to, żeby móc się w nim zakochać. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3, 2-gigową grafiką oraz systemem Windows za 1699 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Twaróg do sernika i jaja z kurnika? Na święta w sam raz. W tym tygodniu w Kauflandzie twaróg śmietankowy Prezydent za 5,85 i jaja 30 sztuk za 8,88. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 grudnia, jest 9. Serwis przedstawi Radosław Mróz. Nauczyciele apelują, aby dzwonić dziś do minister edukacji. Ona sama zaprasza na czat. W tym serwisie Trójki także George Bush senior trafił do szpitala. Powiemy dlaczego. Powiemy także o kalorycznych świętach. Kawałek sernika to jest 320 kilokalorii. Śledź w śmietanie to jest 100 kilokalorii. Kapusta z grochem 200. Kto pracuje w Wigilię? Jak obiecała, tak zrobiła. Minister edukacji ma się stawić w resorcie, a w szkołach będzie wielu nauczycieli. To im szefowa resortu w specjalnym liście przypomniała, że szkoła ma zapewnić dzieciom opiekę w czasie przerwy świątecznej. Oburzeni nauczyciele zapowiedzieli, że będą dzwonić w Wigilię do minister i sprawdzą, czy ona także pracuje. Na Facebooku powstało nawet wydarzenie "Dzwonimy w Wigilię o 13 do pani minister". Na stronie podany został numer telefonu do jej sekretariatu, a udział w tym wydarzeniu zapowiedziało 10 tysięcy osób. Sama minister zaprasza do kontaktu, ale nie telefonicznego. Zaprasza na czat. W obawie, że 10 tysięcy osób postanowi do mnie zadzwonić o godzinie 13, mam dla tych osób inną propozycję. Otóż na portalu społecznościowym chciałabym zorganizować czat pomiędzy godziną 12.30 a 13.30, ponieważ uważam, że wtedy znacznie większa szansa na to, że te 10 tysięcy osób, które chce mi coś powiedzieć, będzie mogło to zrobić. Ja na pewno będę chciała im życzyć wesołych świąt. W swoim liście minister nie życzyła wesołych świąt, a przypominała o przepisach mówiących o tym, że w czasie wolnym od zajęć dyrektor szkoły na prośbę rodziców ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom. Szykuje się kolejne spotkanie dotyczące konfliktu w Donbasie. W Mińsku odbędzie się kolejna runda rozmów grupy kontaktowej w sprawie Ukrainy. Nieznane jak na razie jest ani dokładne miejsce, ani dokładna godzina. Białoruskie MSZ informuje jedynie, że to spotkanie odbędzie się bez udziału dziennikarzy. Według mediów na spotkaniu omówione zostaną kwestie wstrzymania ognia przez wszystkie strony konfliktu i wycofania broni ciężkiej oraz sprawy wymiany jeńców i udzielenia pomocy humanitarnej dla Donbasu. Strony nie wykluczają, że w tym tygodniu w piątek odbędzie się w Mińsku jeszcze jedno spotkanie. W stolicy Białorusi w ostatnich miesiącach odbyło się kilka takich spotkań z udziałem grupy kontaktowej złożonej z przedstawicieli OBWE, Ukrainy i Rosji oraz separatystów z Donbasu. Najważniejsze były rozmowy we wrześniu. Wówczas został podpisany protokół i memorandum regulujące zasady przerwania ognia. Ustalenia mińskie nie są jednak do końca przestrzegane. Dlatego okazały się potrzebne kolejne rozmowy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Część głównych stron internetowych w Korei Północnej wciąż jest zablokowana. Narastają spekulacje, że to część cyberstarcia między Waszyngtonem a Pjongjangiem. Tomasz Sajewicz. Ponownie nie można połączyć się ze stronami internetowymi największych północno-koreańskich dzienników będących propagandową tubą komunistycznych władz. W poniedziałek doszło do całkowitej blokady północno-koreańskich stron internetowych, przez co cały kraj został odcięty od dostępu do sieci www. Narastają spekulacje dotyczące przyczyn blokady internetu w Korei Północnej i ewentualnego związku tej sytuacji z oskarżeniem Pjongjangu przez Waszyngton o przeprowadzenie cyberataku na serwery Sony Pictures. Prezydent Barack Obama zapowiedział, że tamto wydarzenie nie pozostanie bez odpowiedzi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Te święta w szpitalu spędzi najpewniej były prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush senior. Jego doradcy zapewniają jednak, że ta hospitalizacja ma charakter zapobiegawczy. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według oficjalnego komunikatu George Bush senior miał kłopoty z oddychaniem, dlatego wezwano karetkę, która zabrała go do szpitala metodystów w Houston. Podobno były prezydent Stanów Zjednoczonych czuje się już dobrze. Lekarze postanowili jednak na wszelki wypadek pozostawić go na obserwacji. George Bush senior ma 90 lat. Jest najstarszym żyjącym byłym prezydentem i wiceprezydentem USA. Bush ma od dawna problemy zdrowotne. Kilkakrotnie trafiał do szpitala. Z powodu nadczynności tarczycy, nieregularnej pracy serca, a ostatnio z powodu przewlekłego kasztu i zapalenia oskrzeli. Były prezydent porusza się na wózku inwalidzkim, jednak swoje niedawne 90. urodziny po raz kolejny uczcił skokiem na spadochronie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Święto już blisko, wiele osób czeka na spotkanie z bliskimi i na jedzenie. No i z tym ostatnim trzeba ostrożnie, bo wigilijna kolacja czy świąteczny obiad to prawdziwa kaloryczna bomba. Lekarz Mirosława Kozłowska radzi, aby dziś wieczorem nie nakładać od razu pełnego talerza jedzenia, a systematycznie dokładać sobie małe porcje. Tyle potraw jest, że nawet jeżeli troszkę spróbujemy, to i tak to będzie pełny talerz. Jeżeli pełny talerz założymy jedną potrawą, to być może, że nawet nie zdążymy zjeść wszystkiego w ciągu wigilijnej kolacji. W czasie świąt dziennie potrafimy zjeść od 4 nawet do 6 tysięcy kilokalorii. To dużo, bo dzienne zapotrzebowanie średnio wynosi 2-2,5 tysiąca. Przykładem tych kalorycznych potraw to może być to, że kawałek sernika to jest 320 kilokalorii. Śledź w śmietanie to jest 100 kilokalorii. Kapusta z grochem 200. Porcja smażonego karpia to już 300. Kawałek makowca 400. Prawda? Nie mówiąc już o tortach. Lekarze podkreślają, że na szybsze trawienie korzystny jest ruch. Dlatego warto po wigilijnej kolacji wybrać się na rodzinny spacer. Smacznych świąt. To był serwis Trójki. No teraz sport i Michał Gąsiorowski. Jest lepiej, ale czy wykuruje się do turnieju czterech skoczni? Kamil Stoch wciąż leczy kontuzję kostki i musi uzbroić się w cierpliwość. Myślę, że w niedługim czasie będę mógł sprawiać radość kibicom. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Teraz trzeba po prostu tylko trochę czasu, żeby wszystkie te rzeczy, które były operowane, żeby one tam się zagoiły, żeby się zregenerowały i odbudowały. Mówił Stoch w audycji Kuby Strzyczkowskiego. Pod jego nieobecność mistrzem Polski został Piotr Żyła, wicemistrzem 19-latek Adam Ruda, a trzecie miejsce zajął Jan Ziobro. Co poza tym w sporcie? Robert Lewandowski zajął 30. miejsce w plebiscycie Guardiana na najlepszego piłkarza na świecie. Robert Kubica potwierdził, że w przyszłym sezonie, tak jak w tym, pojedzie Fordem Fiestą w WRC, a snukerzysta Alistair Carter po raz drugi wygrał walkę z rakiem, o czym dowiedział się tuż przed świętami. W NBA nie ma chwili wytchnienia. Marcin Gortat grał tuż przed Wigilią, zagra też pierwszego dnia świąt. Tym razem Wizards przegrali z Bulls 91-99. Kolejny solidny występ zaliczył Marcin Gortat, który uzyskał double-double, notując 14 punktów i 11 zbiórek. Teraz dla Polaka i jego drużyny przyszedł czas na bożonarodzeniowe świętowanie. Czego najbardziej brakuje naszemu koszykarzowi w tym wyjątkowym czasie? Przede wszystkim rodziny. Myślę, że to jest chyba taka najważniejsza rzecz rodziny, stołu takiego świątecznego i to jest rzecz, która zawsze za nią tęsknię, ale myślę, że tutaj już mam takie grono przyjaciół, z którymi oczywiście się trzymam bardzo dobrze i zawsze te święta jakoś się milej spędza. Podczas Bożego Narodzenia koszykarze NBA są najbardziej zapracowanymi sportowcami na świecie. Stacje telewizyjne zapłaciły lidze ponad 2 miliardy dolarów wynikające z nowego kontraktu i zastrzegły sobie, że kibice w USA w wolnym świątecznym czasie mają się pasjonować topowymi meczami. Z Chicago, Jan Pachlowski. I właśnie w święta, w pierwszy dzień, Washington Wizards zmierzą się z New York Knicks. Wolnego nie mają też piłkarze w Anglii. W Boxing Day, czyli 26 grudnia, zapowiada się kilka ciekawych meczów, w tym jeden z najwyższej półki, Manchester kontra Newcastle. Wracając do NBA, to zapraszam na życzenia sportowe, do których i ja się dołączam. Spokojnych, szczęśliwych, rodzinnych świąt z odrobiną aktywności. Przydałoby się. Z nartami może być trudno, to może chociaż krótki spacer, bieg albo chociaż jazda na rowerze. Wszystkiego dobrego w imieniu całego Departamentu Sportu. A teraz gwiazdy NBA i osobliwy instrument. Kosze z dzwoneczkami, celne rzuty i jingle bells. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami będzie padał deszcz. Najmocniej na północy kraju, wysoko w górach będzie sypał śnieg, od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Olsztynie i Augustowie, 7 w Katowicach i Zamościu, 8 w Warszawie, Przemyślu, Trójmieście i Szklarskiej Porębie, 9 w Łodzi, Gorzowie i Bydgoszczy, do 10 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

I właśnie tak spokojnie, już trochę świątecznie spędzimy najbliższe 3 godziny. Elżbieta Malinowska i Katarzyna Pruchnicka. Witamy Państwa serdecznie i ja mam same dobre wiadomości. Będę się tego uparcie trzymać. Postaram się wyłączyć nas z codziennej bieganiny i łagodnie wprowadzić w świąteczny nastrój. Tym, co cały rok czekają na wigilijną kolację, chcę przypomnieć, że to już dziś. I pomimo tego, że niektórzy z nas są jeszcze w pracy, to już wieczorem spotkamy się przy wigilijnym stole, tym trójkowym również, i rozpocznie się jeden z najpiękniejszych okresów w roku. Tym, co świątecznej atmosfery nie lubią i najchętniej spędziliby ten czas na egzotycznej wyspie, chcę uświadomić, że stało się dziś Wigilia, już za 2 dni będzie po wszystkim, a dobrą wiadomością, myślę, dla wszystkich jest to, że już za nami najkrótszy dzień w roku i od dziś światła będzie tylko przybywać, bo do wiosny już coraz bliżej. Tonight, oh yeah. Stay a while, what's your hurry? Stay a while, 'cause I worry, oh, anytime that you're outside. I hate to see you go, I tell you what I do, I'll be good to you. I'll make you glad that you are. I mam jeszcze dla Państwa jedną dobrą wiadomość. Moje zaproszenie do tego wigilijnego przedpołudnia przyjęła Agnieszka Kręglicka, restauratorka, z którą to przez najbliższe 3 godziny będziemy odbędziemy podróż między 12 daniami wigilijnego stołu, a już za chwilę o tej właśnie symbolicznej 12. Zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie? Nie nabierzesz się, przecież jest też duży. Ding dong. Masz tyle zwykle jest, ważnych spraw nie ma czasu na przecież takie bzdury. Dwanaście wigilijnych dań. Pierwsze moje pytanie jest, jak sobie z tą dwunastką poradzić? Co wliczać do tych wigilijnych dań? Bo szczerze mówiąc, u mnie w domu, to jeżeli mamy trzy rodzaje śledzi, to każdy z tych rodzajów jest oddzielnym daniem. No i oczywiście kompot z suszu też jest daniem wigilijnym. Tak. Tak, tak powinno być, że powinniśmy liczyć wszystkie potrawy takie poważne, ugotowane. No myślę, że masła i chleba to już nie. Znam takich, którzy liczą masło i chleb i sól. Ale to wtedy nam wyjdzie za mało, to nie będzie taka świąteczna uczta, a chodzi o to, żeby była. Nie zawsze było 12 potraw obowiązujących. Dawniej tą liczbą, która przynosiła szczęście, to była liczba nieparzysta, więc w chłopskich domach szykowano 5, 7, a dopiero w pańskich to było rozbuchanie i 9, i 13. A potem pojawiło się 12, interpretowane, że to na znak 12 apostołów albo 12 miesięcy w roku. I my się tej 12 teraz trzymamy i ja liczę, że ona też jest tak samo szczęśliwa. No dobrze, to... A co u pani z tych 12 dań jest na stole? Moja lista jest ustalona już od wielu, wielu lat. Szczęśliwie wigilię w moim domu przygotowują wszyscy razem, czyli każdy ma swoją specjalność i każdy przyjeżdża ze swoim daniem. Zaczynamy od śledzi z ziemniakami. To są śledzie w occie? Nie, to są śledzie w oleju. Mhm. Ale na tych jednych śledziach się nie kończy. Potem są jeszcze śledzie czerwone mojej mamy. Potem jest ryba po grecku mojej bratowej. To bardzo zabawne, że mamy w naszym najbardziej polskim menu świątecznym rybę po grecku. Karpia po żydowsku. Może to właśnie jest taka prawda na temat naszej kuchni, że ona ma bardzo wiele różnych wpływów i dlatego jest taka ciekawa. Wśród zimnych ryb jest jeszcze karp w galarecie. Najlepszego na świecie robi moja teściowa. No tak, to ja już o tym słyszałam. I potem pojawiają się dania gorące, barszcz z uszkami, karp smażony, pierogi z kapustą i z grzybami. Potem jest mak z kluskami i bardzo ciekawe danie, fasola z miodem i z cytryną. I to jest na słodko? To jest jako deser? To już jest w kierunku deserów. Już zaczynamy się zbliżać w kierunku słodyczy, bo też jednym z dań, które się pojawia od czasu do czasu, to wtedy, kiedy chcemy być mili dla naszych dzieci, robimy też racuchy. Mhm. Racuchy są z... Racuchy są jabłkiem? Po prostu... Nie, nie. Mhm. Racuchy są drożdżowe, posypywane cukrem, pudrem, ale można je też przygotować wytrawnie, na przykład z suszonymi grzybami. Wtedy są już całkiem dorosłym, fajnym daniem. Mhm. To jeszcze wrócę do tej fasoli. Proszę trochę więcej o tym daniu powiedzieć. Wydaje się, że to jest bardzo prosty przepis. Po prostu ugotowana fasola jaś, podana na ciepło, same ziarenka i do tego osobno miód zagrzany z sokiem z cytryny, kiedy równoważy się słodycz miodu i kwas soku cytrynowego i tym sosem polewa ziarenka fasoli. I to jest przepis mojej babci z Lubelszczyzny. I ja myślę, że podawanie grochu, podawanie fasoli bardzo często pojawia się w wielu domach na Wigilię, dlatego że groch i fasola, przez to, że tak dużo jest ich w strąkach i tak się ładnie mnożą, są symbolem

kręgosłupem z ośćmi, bez wnętrzności i bez skóry chyba. Nie, ze skórą. Ze skórą. Ale rzeczywiście do nich dobrać się łatwiej i ta skóra schodzi bezproblemowo. Bardzo ważne, żebyśmy sprawdzali, kiedy kupujemy śledzie, czy on nie był konserwowany benzoesanem sodu, bo sól naprawdę wystarczy. A benzoesan nie jest takim składnikiem, który specjalnie polecamy. Jak to możemy sprawdzić? Etykieta? Etykieta zawsze. Sprzedawca, jeżeli etykiety nie ma, tylko jest duże wiaderko tych śledzi. I wtedy rozmawiamy ze sprzedawcą i się dowiadujemy, ale obawiam się, że dzisiaj już wszyscy mają śledzie kupione, a nawet zamarynowane, dlatego że śledzie w oleju powinny 2 dni postać, żeby nabrać smaku. Śledzie w oleju. Ja robię jeszcze takie śledzie też w oleju, ale z dodatkiem suszonej żurawiny. O, to bardzo pięknie. U nas repertuar śledziowy rozszerzony jest od czasu rodziców wyjazdu na Węgry chyba, bo te śledzie zwą się śledziami po węgiersku, chociaż nie wiem, czy to jest przepis węgierski. Śledzie w mocno doprawioną koncentratem pomidorowym smażoną cebulą. Z tego robi się marynatę, tym obkłada się śledzie i one nabierają od cebuli smażonej słodyczy, trochę kwasu od tego koncentratu i bardzo są dobre. Sporo się tam też sypie papryki. Śledzie tylko dlatego, że postne. Że dobrze dające się transportować, w związku z tym powszechne i tanie. I dla mnie też ważne dzisiaj jest to, że śledź to jest taka ryba, którą wszystkie organizacje, które dbają o oceany i dbają o to, żebyśmy właściwie gospodarowali rybami, pozwalają nam jeść, rekomendują do jedzenia, bo to jest ryba mała, która nie jest jeszcze przełowiona. Nie jest dobrze, kiedy ona jest odławiana na pokarm dla innych ryb, które lubimy jadać, duże. Ale wtedy, kiedy trafia na nasz stół, to jest bardzo racjonalne. A śledzie smażone? Śledzie smażone, świeże, to jest wyjątkowy rarytas, ale bardzo trudno je dostać w Warszawie. I bardzo je trudno dostać poza Gdańskiem, poza Wybrzeżem. Ale tam to zazdrościmy wszystkim, którzy mają do nich dostęp, bo to jest pyszne jedzenie. Szaro oki, hej, zbieraj.

Także zawsze barszczek jest najlepszy, najbardziej smaczny. Jak zrobić taki najlepszy wigilijny barszcz? Zakwas buraczany? Zakwas buraczany jest bardzo cennym składnikiem, który towarzyszy naszej kuchni od bardzo, bardzo dawna. To jest coś naprawdę polskiego i bardzo zdrowego, bo kiszenie buraków powoduje, że powstaje tam bardzo dobre środowisko bakteryjne, które jest bardzo dobre dla naszego układu trawiennego. Więc my powinniśmy taki barszczyk sobie fundować co rano, żeby nadmiar kwasowości, czyli nadmiar cukru, mięsa, białej mąki, neutralizować właśnie takim zakwasem z buraków. A on też jest bardzo ciekawy w smaku, bardzo mocny, bardzo intensywny, właśnie kwaskowaty, powstały z naturalnej fermentacji i to jest wspaniała przyprawa do czerwonego barszczu. Bazę barszczu przygotowuje się na wiele sposobów, bardzo wiele gospodyń gotuje włoszczyznę i buraki powoli, wyciągając cały smak. Natomiast w moim domu ten przepis jest nowoczesny, ale bardzo skuteczny. Buraki utarte, surowe, zalewa się zimną wodą i doprowadza tylko do zagotowania. I potem odlewa ten płyn. I okazuje się, że ta ilość czasu wystarcza, żeby woda nabrała pięknego koloru i bardzo buraczanego smaku. Mhm, to ja jeszcze wrócę na chwilę do tego zakwasu buraczanego. W tę Wigilię już nie zdążymy, no bo dziś barszcz już gotowy stoi w lodówce najprawdopodobniej. Ale jak zrobić taki zakwas? Buraki szorujemy. Możemy je obrać, ale nie musimy. Szczególnie, jeżeli kupujemy buraki z gospodarstwa ekologicznego. Do czego namawiamy. Tak. Kroimy je cienko w plasterki, tak jak nam się uda, czy na maszynie, czy nożem. Zalewamy, dodajemy jeszcze ząbek albo dwa czosnku. Zalewamy ciepłą wodą i wrzucamy trochę soli i skórkę od chleba. I odstawiamy. Mhm, na długo? I, tak, trzy dni w takiej temperaturze domowej powinno się coś zacząć dziać. Potem zaczynamy próbować i jak czujemy ten przyjemny, kwaśny smak, to już barszcz jest gotowy. No dobrze, to w przyszłym roku, albo może taki barszcz na nowy rok, to jest też dobry pomysł. O, wspaniały jest podawany po północy, stawia na nogi i z pasztecikiem gorącym, to zupełnie wykwintne danie. Bardzo dobrze się go pije. Bardzo dobrze się go pije w filiżance. On nie musi być zupą w talerzu. I teraz ten barszcz, to znaczy ten zakwas, to nie jest zupa już sama w sobie. Traktujemy ten zakwas jako przyprawę. Możemy też rozwodnić trochę. On jest bardzo intensywny, dlatego że możemy go rozwodnić i doprawić wtedy cukrem i zrównoważyć tam jeszcze inne przyprawy, na które byśmy mieli ochotę pieprz dodać. Ale dla mnie to jest przyprawa. To jest ten element kwaśny. Który możemy też oczywiście zastępować sokiem z cytryny, octem winnym, malinowym, ale najlepiej użyć kwasu z buraków. To dobrze, bardzo zręcznie ominęłyśmy rozmowę o grzybowej, a to ja jeszcze zapytam o rosół skarpia, bo to na niektórych stołach jeszcze w Wigilię pojawia się. To nie jest zupełnie historia mojej rodziny, ale wydaje mi się też, że to jest dosyć ambitna zupa, dlatego że karp jest rybą tłustą i będziemy mieli tych tłuszczu tam bardzo dużo, więc żeby mieć esencję smaku, to należałoby mieć bardzo dużo kręgosłupów i łbów, żeby ugotować, ale to będzie niemal galareta. Ale jeżeli dobrze go doprawimy listkiem, zielem, pieprzem, to będzie też to bardzo ciekawa zupa. Mhm. Chociaż ja wolę zupy rybne z odrobiną pomidorów. A tak, pomidory i nawet czasami to oczywiście nie na Wigilię, ale ostra jakaś paprykowa tak kiełbasa i oliwki. A, no tak, no ale to na Nowy Rok na przykład. Spaceman came traveling on his ship from afar. 'Twas light years of time since his mission did start. And over a village he halted his craft, and it hung in the sky like a star, just like a star. He followed a light and came down to a shed where a mother and child were lying there on a bed. A bright light of silver shone round his head, and he had the face of an angel. stranger spoke. He said, "Do not fear. I come from a planet a long way from here, and I bring a message for mankind to hear." And suddenly the sweetest music filled the lovely music went trembling through the ground, and many were wakened on hearing that sound. And travelers on the road, the village they found by the light of that ship in the sky, which shone all round. And just before dawn, paling of the sky, a stranger returned and said, "Now I must fly. When 2,000 years of your time has gone by, this song will begin once again to a baby's cry." Rozmawiałyśmy już o uszkach. Uszka to ten klejnot w barszczu, na który tak naprawdę czekamy. Uszka i pierogi. To jest coś, co w kolacji wigilijnej, szczerze mówiąc, lubię najbardziej. To takie dania rzeczywiście, które pierwsze trafiają do dzieci, bo dzieciom wcale Wigilia tak bardzo nie smakuje. Te śledzie i te ryby to tak niekoniecznie do tych smaków się dojrzewa. Natomiast uszka i pierogi jak najbardziej tak. Ja uwielbiam w tym daniu prostotę przygotowania, o ile ma się wprawę oczywiście, ale też to, żeby zrobić ciasto na pierogi w takiej wersji podstawowej, wystarczy tylko mąka i woda. I to jest naprawdę magiczne, że z tych dwóch składników, takich bardzo dostępnych, jeżeli nauczymy się to robić, możemy robić bardzo, bardzo wiele dań. Pierogi to jest nieskończona ilość na dzień i przeróżne historie. Oczywiście na święta w moim domu to będzie kapusta z grzybami, ale może być też soczewica. Znane też są pierogi z samymi grzybami, uszka zazwyczaj z samymi grzybami. Natomiast to, żeby ciasto było no, takie miękkie i elastyczne, takie jak potrzeba, to jest kwestia wprawy. Dlatego ja bardzo namawiam, żeby dzieci zaczynały robić pierogi z mamami, żeby to był ten moment, kiedy się uczymy. Bo bardzo trudno jest zrobić dobre pierogi w dużej ilości, szybko, jeżeli się tego nie ćwiczy. Natomiast jak się ćwiczy, jak się ma to w rękach, to to leci naprawdę szybko. I potwierdzam w 100%, ponieważ osobą, która robi zawsze pierogi na Wigilię i uszka, jestem ja. No tak jakoś wychodzi, że mama robi kapustę, dostarcza mi to jako na dzień, a ja siedzę i robię te pierogi. Może siedzę i robię, to nie jest najlepsze określenie, ponieważ one naprawdę wychodzą mi błyskawicznie. I ciasto robię tylko i wyłącznie z mąki i z wody. Ale dolewam ciepłej wody do ciasta. Tak, tak, tak. U nas w domu też ciepłej wody. Natomiast te wersje z żółtkiem albo z odrobiną masła też są bardzo dobre. Bardzo ważne jest, żebyśmy zadbali, żeby te pierogi, ciasto miały delikatne, czyli żeby to nie był taki gruby kluch, tylko żeby je dobrze rozwałkować i żeby je mocno zlepić, żeby też nie rozpadały się w czasie gotowania. I pamiętajmy, że nie trzeba gotować ich długo, natomiast jest to jedno z tych dań, które możemy przygotować zawczasu i zamrozić. To po pierwsze, a po drugie można je ugotować zawczasu, trochę przesmarować olejem, żeby się nie posklejały, i odsmażone takie pierogi. Mm. To jest dopiero coś. Takie też są wspaniałe. Oh, I don't want a lot for Christmas. There's just one thing that I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, 'cause all I want for Christmas is